i altres l'han apoyat perquè d'alguna manera està traient una realitat que està molt amagada allà. I l'últim bloc que vull comentar, que també està molt bé, és el bloc de conjunt de dues prostitutes, dues noies que es dediquen a la prostitució i que d'alguna manera donen una visió alternativa del que seria la prostitució. Elles, per exemple, el que fan és dir quan una notícia surt en els mitjans de comunicació, sí, parlant d'esclavitud, de proxenetisme, donen una visió alternativa d'això. Ella el que ve a dir és que hi ha moltes dones que estan molt esclavitzades, però en canvi hi ha algunes que exerceixen la prostitució lliurement perquè volen. És una noia que es diu Miriam, que el nom òbviament és fals, però que es dedica d'una manera, diguem, més o menys professional, o totalment professional i voluntària, a la prostitució. És una noia jove, i és una noia que ha muntat el blog fa un any i mig i que allà es dedica a comentar totes les coses que amb ella creu que poden estar relacionades amb el món de la prostitució o de l'actualitat, i reivindica d'alguna manera que, doncs això, és una professió que pot ser... Com es diu el blog? El blog es diu yoputa.net. Yoputa. Perdó, però el blog es diu d'aquesta manera? Bueno, és que... Si puta, és com... Com tenim el blog de Carmen de Mairena? Pensa. Però fa molt temps que estàs treballant amb el blog. Vols escriure? Què hi escriuràs, Carmen? Coses de putes. Escrivint. Vols escriure? No, però no amb un bloc de llibreta, em refereixo a internet. Henry. És un bloc Henry. De espiral. Quan vols un paper, borraques. El bloc... Vull regalar-te un disc. De què? Escolta'm. Eh?